जान कटकुरा लड़की तू सयानी मेरे दिल की रानी आंखों से इशारे अदाओं से तू मारे लड़की तू है बॉम्ब क्यों इस बात से अनजाने सोना सोना मुखरा जैसे जान कटकुरा लड़की तू सयानी मेरे दिल की रानी आंखों से इशारे अदाओं से तू मारे लड़की तू है बॉम्ब क्यों इस बात से अनजाने सोना सोना मुखरा जैसे जान कटकुरा लड़की तू सयानी मेरे दिल की रानी आंखों से इशारे अदाओं से तू मारे लड़की तू है बॉम्ब क्यों इस बात से अनजाने तू है मेरी बेबी डॉल शॉट धूम धड़ाका होता जहाँ भी जाती तू अकेली है मुंडे सारे तेरे पीछे जलती तेरी सहेली है किसी बात का डरना तू